Євангелія від Марка, розділ 8. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм: «Шкода мені люду, ось уже 3 дні перебуває зі мною, а немає що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою». Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його: «З чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі?» Він же спитав їх: «Скільки маєте хлібів?» 7, відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши 7 хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали. І вони роздали народові. Мали й дещо риб, тож поблагословив і їх, і наказав теж роздати. І вони їли і наситились. Ще й поназбирали полишених куснів аж 7 кошиків. Було ж їх, що їли, 4000. І відпустив їх. А ввійшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у далманутський край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку. Вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже: «Чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам, не дасться отому поріддю знаку». І покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише 1 хліб у човні. І наказував їм, кажучи: «Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової». І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: «Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чуле серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав 5 хлібів на 5000? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали?» 12, кажуть йому: «А коли я помножив 7 хлібів на 4000, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали?» 7, кажуть. І він сказав їм: «То ще не розумієте?» Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село, і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його: «Чи бачиш що-небудь?» Глянув той і каже: «Бачу людей, наче б дерева ходячі». Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів, і одужав, і почав бачити усе, і здалека, і чітко. І послав його додому, кажучи: «Навіть у село не входь». І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них: «За кого мене люди мають?» Ті йому відказали: «Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків». «А ви?» – спитав їх. «Що кажете про мене? Хто я?» Озвався Петро та й каже до нього: «Ти Христос». Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші, первосвященники та книжники. Буде він убитий, по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: «Геть від мене, сатано! Бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське». І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами».